महाभारत वन पर्व एकोन सप्तति तमोध्याय। दमयंती अपने पिता के यहाँ जाना और वहाँ से नल को ढूंढने के लिए अपना संदेश देकर ब्राह्मणों को भेजना। सुदेव वाच विदर्भराजो धर्मात्मा भीमो नाम महादुते सुतेयम तस्य कल्याणी दमयंती विश्रुता। सुदेव ने कहा, देवी विदर्भ के राजा महातेजस्वी भीम बड़े धर्मात्मा है, यह उन्हीं की पुत्री है। इस कल्याण स्वरूपा राजकन्या का नाम दमयंती है। राजा तू नय सधो नाम वीरसेन सुतो नलः भार्येयं तस्य कल्याणी पुण्यश्लोकस्य धीमतः। वीरसेन पुत्र नल निषद देश के सुप्रसिद्ध राजा हैं, उन्हीं परम बुद्धिमान पुण्यश्लोक नल की यह कल्याणमयी पत्नी है। स दूतेन जितो भ्रात्रां हृतराज्यो मयि पतिः दमयन्त्यागतः सार्धं न प्राज्ञा यद् कस्यचि। एक दिन राजा नल अपने भाई के द्वारा जुए में हार गए, उसी में उनका सारा राज्य चला गया। वे दमयंती के साथ वन में चले गए, तब से अब तक किसी को उसका पता नहीं लगा। ते वयम दमयंत्यर्थे चराम पृथ्वी मिमाम से यमासादिता बाला तव पुत्र निवेशने। हम अनेक ब्राह्मण दमयंती को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर विचर रहे हैं। आज आपके पुत्र के महल में मुझे यह राजकुमारी मिली है। अस्यारूपेण सदृशे मानसेन हि विद्यते अस्या हि स भ्रूर्मध्ये सहज पिप्लुरुत्तम। रूप में इसकी समानता करने वाली कोई भी मानव कन्या नहीं है। इसके दोनों भावों के बीच एक जन्मजात उत्तम तिल का चिन्ह है। श्यामाया पद्म संकाशो लक्षितोऽन्तर्हितो मया मलेन समृतो यस्यां छन्नो भ्रेणेव चंद्रमा। मैंने देखा है इस श्यामा राजकुमारी के ललाट में वह कमल के समान चिन्ह छिपा हुआ है। मेघमाला से ढके हुए चंद्रमा की भांति उसका वह चिन्ह मैल से ढक गया है। चिन्ह भूतो विभूत्यर्थम अयम धात्रा विनिर्मितः प्रतिपत कलकलुषस्य तुंदोर लेखानाति विराजते न चास्या नश्यते रूपम वपुर्मल समाचितम असंस्कृतम अभिव्यक्तम भाति कांचन सन्निभम अनेन वपुषा बाला विप्लनानेन सूचिता लक्षितेयं मया देवी निभृते अग्निरिवोष्णमम्। विधाता के द्वारा निर्मित यह चिन्ह इसके भावी ऐश्वर्य का सूचक है। इस समय यह प्रतिपदा की मलिन चंद्रकला के समान अधिक शोभा नहीं पा रही है। इसका सुवर्ण जैसा सुंदर शरीर मैल से व्याप्त और संस्कार शून्य मार्जन आदि से रहित होने पर भी स्पष्ट रूप से उद्भासित हो रहा है। इसका रूप सौंदर्य नष्ट नहीं हुआ है, जैसे छिपी हुई आग अपनी गर्मी से पहचान ली जाती है, उसी प्रकार यद्यपि देवी दमयंती मलिन शरीर से युक्त है तो भी इस ललाटवर्ती तिल के चिन्ह से ही मैंने इसे पहचान लिया है। तत्श्रुत्वा वचनम तस्य सुदेवस्य विसाम्पते सुनन्दा शोधयामास विप्लु प्रक्षादनम बलम। युधिष्ठिर, सुदेव का यह वचन सुनकर सुनंदा ने दमयंती के ललाटवर्ती चिन्ह को ढकने वाली मैल धो दी। स मलेनापकृष्टेण पिप्लोस्तस्याव्यरोचत दमयंता यथा व्यभ्रे नभसीव निशाकर। मैल धूल जाने पर उसके ललाट का वह चिन्ह उसी प्रकार चमक उठा जैसे बादल रहित आकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता है। पिप्लुम दृष्ट्वा सुनंदा च राजमाता च भारत रुदन्त्यौ तां परिस्वज्य मुहूर्तम इव तत्सूतुः। भारत, उस चिन्ह को देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों रोने लगी और दमयंती को हृदय से लगाए दो घड़ी तक स्तब्ध खड़ी रही। उत्सृज बाष्पम सनक राजमाते तमब्रवीत भगिन्या दुहिता मेसी पिप्लुना ने न सूचिता। तत्पश्चात राजमाता ने आंसू बहाते हुए धीरे से कहा, बेटी तुम मेरी बहन की पुत्री हो, इस चिन्ह के कारण मैंने भी तुम्हें पहचान लिया। अहम च तव माता च राज्ञस्तस्य महात्मनः सुतेन्द्रथापर्णधिपतेः सुदाम्नश्चारुदर्शने। सुंदरी, मैं और तुम्हारी माता दोनों दशार्ण देश के स्वामी महामना राजा सुदामा की पुत्रियां हैं। भीमस्य राज्ञ सा दत्ता वीरबाहोरहं पुनः तं तु जाता मया दृष्टा दशार्णेषु पितुर्गृहे। तुम्हारी माँ का ब्याह राजा भीम के साथ हुआ और मेरा चेतराज वीरबाहु के साथ। तुम्हारा जन्म दशार्ण देश में मेरे पिता के ही घर पर हुआ और मैंने अपनी आंखों देखा। यथैव ते पितुर्गेहं तथैव मम भामिने यथैव च ममैश्वर्यं दमयन्ति तथा तव। भामिनी, तुम्हारे लिए जैसे पिता का घर है वैसा ही मेरा घर है। दमयन्ति, यह सारा ऐश्वर्य जैसे मेरा है उसी प्रकार तुम्हारा भी है। ताम प्रहिष्टेन मनसा दमयन्ति विसाम्पते प्रणम्य मातुर भगिनी मिदं वचनम अब्रवीत। युधिष्ठिर, तब दमयंती ने प्रसन्न हृदय से अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, अज्ञायमाना पिसते सुखमोषिता त्वयि सर्वकामे सुविहिता रक्षमाणा सदा त्वया। माँ यद्यपि तुम मुझे पहचानती नहीं थी, तब भी मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रही हूँ। तुमने मेरी इच्छा अनुसार सारी सुविधाएं करा दी और सदा तुम्हारे द्वारा मेरी रक्षा होती रही। सुखा सुखतरो वासो भविष्यति न संशय चिर विप्रोषिता मातर माम अनुज्ञा तुमर्हसि। अब यदि मैं यहाँ रहूँ तो यह मेरे लिए अधिक से अधिक सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु मैं बहुत दिनों से प्रवास में भटक रही हूँ, अतः माता जी मुझे विदर्भ जाने की आज्ञा दीजिए। दारकौ चहि मे नीतौ वसतस्तत्र बालकौ पित्राविहीनौ शोकार्तौ मया चैव कथं नुतौ। मैंने अपने बच्चों को पहले ही कुंडिनपुर भेज दिया था, वे वहीं रहते हैं। पिता से तो उनका वियोग हो ही गया है, मुझसे भी वे बिछुड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे शोकार्त बालक कैसे रहते होंगे। यदि चापे प्रियं किंचिन् मयि कर्तुं मेक्षसि विदर्भान् जातुमिच्छामि शीघ्रं मे यानमादिथ। बाढ़ मुक्त्वा हृष्टा मातृ स्वसा नृप गुप्तां बलेन महता पुत्रस्यानुमते ततः। प्रास्थापय राजमाता श्रीमतीं नरवाहिनां यानेन भरतश्रेष्ठ स्वर्णपान परीक्षताम्। माँ, यदि तुम मेरा कुछ भी प्रिय करना चाहती हो तो मेरे लिए शीघ्र किसी सवारी की व्यवस्था कर दो, मैं विदर्भ देश जाना चाहती हूँ। राजन, तब बहुत अच्छा कहकर दमयंती की मौसी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र की राय लेकर सुंदरी दमयंती की पालकी पर बिठाकर विदा किया, उसकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना दे दी। भरतश्रेष्ठ, राजमाता ने दमयंती के साथ खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की अच्छी व्यवस्था कर दी। ततः सा न चिरा देव विदर्भा नगमत पुनः ताम तु बंधु जन सर्व प्रहिष्ट समपूजयत। तदनंतर वहाँ से विदा हो वह थोड़े ही दिनों में विदर्भ देश की राजधानी में जा पहुँची। उसके आगमन से माता पिता आदि सभी बंधु बांधव बड़े प्रसन्न हुए और सबने उसका स्वागत सत्कार किया। सर्वान् कुशलिनो दृष्ट्वा बांधवान् दारकौचतौ मातरं पितरं चोभौ सर्वं चैव सकेजनम् देवता पूजयामास ब्राह्मणाश्च यशस्विने परेण विधिना देवी दमयन्ती विसाम्पते। राजन, समस्त बंधु बांधवों दोनों बच्चों माता पिता और संपूर्ण सखियों को सकुशल देखकर यशस्विनी देवी दमयंती ने उत्तम विधि के साथ देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया। अतर्पयतम च गोसहस्रेण पार्थिव प्रीतो दृष्टैव तनयाम ग्रामीण द्रविणेन च। राजा भीम अपनी पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1000 गौ, 1 गांव तथा धन देकर सुदेव ब्राह्मण को संतुष्ट किया। साव्युष्टा रजनीं तत्र पितुर्वेश्मनि भाविते विश्रांता मातरं राजन् निदं वचनम् अब्रवीत। युधिष्ठिर भाविनी दमयंती ने उस रात में पिता के घर में विश्राम किया। सवेरा होने पर उसने माता से कहा। दमयंती वाच माम चेदिच्छति जीवंतीं मात सत्यं ब्रवीमिते नलस्य नरवीरस्य यतस्वान जने पुनः। दमयंती बोली, माँ यदि मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मैं तुमसे सच कहती हूँ, नरवीर महाराज नल की खोज कराने का पुनः प्रयत्न करो। दमयंत्या तथोक्ता तु सा देवी भृतदुःखिता वाष्णेनापि हिता राज्ञी नोत्तरं किञ्चिदब्रवीत। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी की आंखें आंसुओं से भर आई। वे अत्यंत दुखी हो गई और तत्काल उसे कोई उत्तर न दे सकी। तदवस्थां तुतां दृष्ट्वा सर्वमन्तःपुरं तदा हाहाभूतमतीवासे भृतं च प्ररुरोदः। तब महारानी की यह दयनीय अवस्था देख उस समय सारे अंतःपुर में हाहाकार मच गया। सबके सब फूट फूट कर रोने लगे। ततो भीमं महाराजं भार्या वचनम अब्रवीत दमयंती तब सुता भर्तारं अनुशोचति। तदनंतर महाराज भीम से उनकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ आपकी पुत्री दमयंती अपने पति के लिए निरंतर शोक में डूबी रहती है। अपकृष्य च लज्जां सा स्वयमुक्तवती नृप प्रयतन्तां तव प्रेष्या पुण्यश्लोकस्य मार्गणे। नरेश्वर उसने लाज छोड़कर स्वयं अपने मुंह से कहा है, अतः आपके सेवक पुण्यश्लोक महाराज नल का पता लगाने का प्रयत्न करे। तया प्रदेशितो राजा ब्राह्मणान वशवर्तिनः प्रास्थापयद्य सर्वा यतध्वं दल मार्गणे। महारानी से प्रेरित हो राजा भीम ने अपने अधीनस्थ ब्राह्मणों को यह कहकर सब दिशाओं में भेजा कि आप लोग नल को ढूंढने की चेष्टा करें। ततो विदर्भाधिपतेर्योगाद् ब्राह्मणा सदा दमयंती मथो श्रित्वा प्रस्थितास्मेत्यथा ब्रुवन्। तत्पश्चात विदर्भ नरेश की आज्ञा से ब्राह्मण लोग प्रस्थित हो दमयंती के पास जाकर बोले, राजकुमारी हम सब नल का पता लगाने जा रहे हैं, क्या आपको कुछ कहना है? अथ तान ब्रवीत भयभी सर्वराष्ट्रेष्विदं वचः ब्रुवध्वं जनसंसत्तो तत्र तत्र पुनः पुनः। तब भीम कुमारी ने उन ब्राह्मणों से कहा, सब राष्ट्रों में घूम घूम कर जन समुदाय में आप लोग बार बार मेरी यह बात बोले। क्व नु त्वं कृतवच्छित्वा वस्त्रार्धं प्रस्थितो मम उत्सृज्य विपने सुप्ताम अनुरक्तां प्रियां प्रिय। ओ जुआरी प्रियतम, तुम वन में सोई हुई और अपने पति में अनुराग रखने वाली मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए? सा वै यथा त्वया दृष्टा तथा ते त्वत्प्रतीक्षिणी दह्यमाना भृतं बाला वस्त्रार्थेना विसंवृता। उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती तुम्हारी विरहाग्नि में निरंतर जल रही है। तस्या रुदत्या सत्तम तेन शोकेन पार्थिव प्रसादम कुरु वै वीर प्रतिवाक्यम ददस्व च। वीरभूमिपाल सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उस प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मुझे मेरी बात का उत्तर दो। एवं अन्यत्य वक्तव्यम कृपां कुर्याद् यथा मयि वायुना धूयमानो हि वनं दहति पावकः। ब्राह्मणों, ये तथा और भी बहुत सी ऐसी बातें आप कहें जिससे वे मुझ पर कृपा करें। वायु की सहायता से प्रज्वलित आग सारे वन को जला डालती है, इसी प्रकार विरह की व्याकुलता मुझे जला रही है। भरतव्या रक्षणीया च पत्नी पत्याहि सर्वदा तन्नष्टमुभयं कस्मा धर्मज्ञस्य ततस्तव। प्राणनाथ, पति को उचित है कि वह सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण एवं संरक्षण करे। आप धर्मज्ञ और साधु पुरुष हैं, आपके ये दोनों कर्तव्य सहसा नष्ट कैसे हो गए? ख्यात प्राज्ञ कुलीनश्च सानुक्रोशो भवान सदा समृत्तो निरनुक्रोश शंके मद्भग्य संशयात। आप विख्यात विद्वान, कुलीन और सदा सबके प्रति दया भाव रखने वाले हैं, परंतु मेरे हृदय में यह संदेह होने लगा है कि आप मेरा भाग्य नष्ट होने के कारण मेरे प्रति निर्दय हो गए हैं। तत्कुरु स्व नरव्याघ्र दयाम्बई नरर्षभ आन संसस्यम परो धर्म तत्व हिमे श्रुत। नरव्याघ्र नरोत्तम, मुझ पर दया करो, मैंने तुम्हारे ही मुख से सुन रखा है कि दयालुता सबसे बड़ा धर्म है। एवं ब्रुवाणान यदि वह प्रतिब्रूजात कथंचन स नर सर्वथा ज्ञेय कश्चासौ क्वनुवर्तते। ब्राह्मणों, यदि आपके ऐसी बातें कहने पर कोई किसी प्रकार भी आपको उत्तर दे तो उस मनुष्य का सब प्रकार से परिचय प्राप्त कीजिएगा कि वह कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि। यस्यैवं वचनं श्रुत्वा ब्रूजा प्रतिवचो नर तदाताज वचस्तस्य ममाभेद्यं द्विजोत्तमः। विप्रवरों, आपके इन वचनों को सुनकर जो कोई मनुष्य जैसा भी उत्तर दे उसकी वह बात याद रखकर आप लोग मुझे बतावे। यथा च वो न जानी याद्रुवतो मम शासनात् पुनरागमनम चैव तथा कार्य मतन्धृतये। किसी को भी यह नहीं मालूम होना चाहिए कि आप लोग मेरी आज्ञा से ये बातें कह रहे हैं। जब कोई उत्तर मिल जाए तब आप आलस्य छोड़कर पुनः यहाँ तुरंत लौट आवे। यदि वासौ समिद्ध साद यदि वाप्य धनो भवे यदि वाप्य समर्थ स्याद्येयमस्य चिकीर्षितम्। उत्तर देने वाला पुरुष धनवान हो या निर्धन, समर्थ हो या असमर्थ, वह क्या करना चाहता है इस बात को जानने का प्रयत्न कीजिए। एवं मुक्ता स्वगच्छन्ते ब्राह्मणा सर्वतो दिशं नलं मृगेतुं राजन् तथा व्यसननं तथा ते पुराणी सराष्ट्राणी ग्रामान् घोषा तथा श्रमान् अन्वे संतो नलं राजन् नाधिजग्मो द्विजातय। राजन, दमयंती के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण संकट में पड़े हुए राजा नल को ढूंढने के लिए सब दिशाओं की ओर चले गए। युधिष्ठिर, उन ब्राह्मणों ने नगरों, राष्ट्रों, गांवों, गोष्ठों तथा आश्रमों में भी नल का अन्वेषण किया, किंतु उन्हें कहीं भी उनका पता न लगा। तच्च वाक्यम तथा सर्वे तत्र तत्र विसाम्पते श्रावया चक्रिरे विप्रा दमयंत्या यथेरितम्। महाराज दमयंती ने जैसा बताया था उस वाक्य को सभी ब्राह्मण भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर लोगों को सुनाया करते थे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि नल्वान्वेषणे एकोनसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल की खोज विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ।